کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر دو کرم آسیوں میں کوئی ہم پلہ نہ ہو میں وہی بدکار ہوں کر دو کرم میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے مجھے مانگنے کا سلیقہ مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو کہاں در بدل ہو کرے کھاؤں جا کر کہاں در بدل ہو کرے کھاؤں جا کر تمہارا گدا ہوں نگاہ کرم تمہارا گدا ہوں نگاہ کرم ہو حضور آپ سے فقیر پکا ہوں نگاہ کرم ہو فقیر پکا ہوں نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو نگاہ کرم اے پناہ دو عالم پناہ دو عالم امان چاہتا ہوں نگاہ کرم ہو امان چاہتا ہوں نگاہ کرم ہو یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا یقیناً تیری رحمتوں نے سنبھالا، میں جب بھی گرا ہوں نگاہیں کرم ہو، میں جب بھی گرا ہوں نگاہیں کرم ہو، تمہاری ہی نسبت ہے سرمایہ میرا، تمہاری ہی نسبت ہے سرمایہ میرا، ہے سرمایہ میرا، میں صرف آپ کا ہوں نگاہیں کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہیں کرم ہو، مجھے اپنے قدموں میں بلوا لو آقا، مجھے اپنے قدموں میں بلوا لو آقا، بلوا لو آقا، کرم شاہ والا نگاہیں کرم ہو، کرم شاہ والا نگاہیں کرم ہو، عطا کیجئے حاضری کا قرینہ، عطا کیجئے مدینے چلا ہوں نگاہیں کرم ہو، مدینے چلا ہوں نگاہیں کرم ہو، مجھے خواب غفلت سے بیدار کر، مجھے خواب غفلت سے بیدار کر دو، ہاں بیدار کر دو، ہاں بیدار کر دو، میں سویا پڑا ہوں نگاہیں کرم ہو، میں سویا پڑا ہوں نگاہیں کرم ہو، نگاہیں کرم ہو، نگاہیں کرم ہو۔